سورة العلق مكية آياتها 19. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شزب كران الله تعالى سننا وسيد يسرحم كرونشو ستا مهربانشو يمي سورة شريف كيم ابتدائي 5 آي كريم چه ساري قرآن مجيد بروت نزل سبود مد يمي قس چه صحيفا من ذكر کرنا آمد کہ نبوت عطا سپدن بروٹ اس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود خلوت نشینی پسند کران چنانچہ مکہ شریف مز اس غاری ہرا تت مز اس تشریف تھوان تو معبود برحق سنس عبادت کران رات کے وقت تی اس ات غارس اندر روزان کہ اکی شب اس غاری شریفہ مز نبر کن درامت اتی وچھک آسمان و زمینس مز معلق اخ تختہ تات پیٹ وچھک اک شخصا سٹھا بوڑ یہوئی وط امی تخت پیٹ تو بتاو یمن برونٹ کن امی دوبک اکرا پریو فرمو اسما انا بیقارین بچس ن پرون تو پت رٹن پان سوچ چیر جترون یل بی دوبنک اکرا پریو فرمو اس بی یہوئی جواب کہ بچس ن پرون تو پت رٹن بی پان سوچ بی دوبنک چیر دوم لٹ کھوت زیادہ تیوت چیر کہ قریب اس تم سب دہنس بے ہوش تو پترو یل دپنک اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق پریو پنس پروردگار سن ناو سات یم پروردگار ساری مخلوق پود کری خلق الانسان من علق یم انسان پود کرمچس خونس یعنی خون دت امی اندر چھ مراد انسانس تنبیہ کرن کہ اے انسان ژے پیٹ چھ خدائی سنز نعمت سٹھا بوڑ کہ بے جان چیز نش پود کرت کت درجس وات نو نک شکل صورت عقل علم کرن عطا ژے پزن زیادہ شکر ثنا دپن ذکر و فکر اندر مشغول روزن اقرا وربک الاکرم تو ایسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پران تہن پروردگار چھو سٹھا کریم سو یسان چھو تی چھو عطا کران سو چھو پرن ورائی پرناوا الذی علم بالقلم یم پروردگارن لکھمت پرمت لوک ہچ نئی بزر یہ قلم علم الانسان ما لم یعلم یہ انسان ہچ نو تمے چیز یم نتس معلومی اس مطلب چھو ایزی تعلیم تو ہچناون چھ موقوف لکھنس تو پرنس پیٹ بی بی اسباب و ذرایا تمو سوت علوم حاصل سپدت ہکن دویم کت چھ یہ کہ اسباب و ذرایا بذات خود کا اثر کرت ہکان بلکہ چھ مؤثر حقیقی اللہ تعالی لہذا ہرگاہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرون چھو تمیک ما بریو کا پروا اس یل تہ حکم کرو پرنک تہ ہکیو اسباب و ذرایا ورائے سانہ حکم پرت یہ اس پرناو یسو اس ہکو تہ پرنوت یت پوٹ اس خوش کری اس ہکو تہ سہ طاقت تو سہ قدرت عطا کرت یم سیت تہ پرت ہکیو علومی وحی یاد ہکیو تھیت چناچ تی سبد تفسیری عزیز اندر چھو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو اگر اس لکھن پرن ہچمت مگر اللہ تعالیٰ ہن فرمو کلم کہ ذریعہ تہ چھس بہ ہچناوان کلمہ ورائے تس بہ ہکن ہچنوت ممکن چھ یت کت کن تہ آس اشارہ کہ یت پوٹ فیض دونس تو فیض رٹ ونس من قلم چھ واسطہ تو ذریعہ سپدان یتھے پوٹ آس باری تعالیٰ من تو پیغمبرن برحقس من جبریل امین محض اخ واسطہ ذریعہ بی یت پوٹ قلم کہ ذریعہ فیض حاصل سپدن چھ یت کت لازم کہ قلم کیا چھ تس فیض رٹ ونس سند کھوت افضل تو بہتر یتھے پوٹ چھ یہ کت تہ لازم کہ حقیقت جبریلیا کیا آس افضل حقیقت محمد یاخوت لہذا چھ جبریل امین تہند حق بمنزل قلم کلا ان الانسان لیطغا بتحقیقی انسان یس اس خون دد پود کر یس حقیر ذلیل چیزا اس یس جاہلی مطلق اس اسی ہچنو امس روز نہ پن اصلی حقیقت یادی یہ لوگ دنیا کے مال دولت سوت مغرور سپدت سرگشی کرنے الرآه استغنى خیال چس مے چن کس ہن پروا ان الى ربك الرجعا بے شک چن سی پروردگار اس کن چ سارنی واپس واتن تتی آج انسان تہذی قدرت کس احاطہ من ول بند کر آمت یم من ثلت ہن کن تیت آجز تو بے بس انسان کت پوٹ ہکی اتس قادر و قاہر خدائس نش مستغنی تو بے بربا ست ون تم سن پن پان مستقدی زان یہ گئی محض صفاہیت تو حماقت یعنی بالکل ثور تو احمق لاگن امہ پتہ امس انسان سن باز یچھ کامن ہن بطریقہ استفام ذکر یوان کر اکہ دو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرامس مز نماز پران ابو جہل آو تم دب تم اچھے تہ واریا پھر یہ کرنے نش منع کور تھی کیا چھو نت روزان تمو کورس ات پہ سخت خشم تو گرنز سہ لوگ دپنہ شہر مکہس مز ساروی اندر مین جماعت واریہ بڑ ہرگاہ آئند بہ وچھو تہ بی نماز پران بہ تاو تہس گردن پٹھ کھور تو پتہ واتن ہو سٹھا تکلیف چنانچہ اکہ پھر تم نماز پران توبت آو سہ تکلیف واتا کہ قصد مگر نزدیک ووت پھیور واپس لوگو پرچھس ژے کیا گوئی دوپن یتھے بہ تم نزدیک ووتس تیتھے وچھ مے اخ خند کا تات مز مچھ مے پکھ کرت جانور یم وچھت بہ کھوچس فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ملائک ہرگاہ سہ بروٹ پکہ ہا تمس ٹھان تم باز ارأیت الذی ینہا اے مخاطب سہ کر تو بیان تس شخص سن حال اس سنس اکس خاص بندس منع کران عبدا اذا صلى تو پت رٹان چھو یل سہ نماز پران چھو یعنی معبود براک سن عبادت کرونس عبادت نش نماز پر نش پت رٹان یا تس گانگل کران کوتا گناہ تو کزا یش کم ارأیت ان کان علی الہدى سہ ون تو مے کوتا گناہ چھو خصوصا یل سہ بند خاص عین ہدایت تو راہ راستس پہ آس او امر بالتقوى یا آس سہ بین لوکن تہ خدائس کھوس نش تعلیم دیوان تمن تہ معبود برحق سند عبادت امر کران ارأیت ان کذب وتولى سہ ون تو مے ہرگاہ سہ پت رٹون شخص پان دین حقس آس اپس گنزران بی آس دین حق نش بت پھران الم یعلم بان اللہ یرا کیا تس پت رٹونس تو نماز نش منع کرونس چھنا خبر کہ اللہ تعالیٰ چھ بے شک تہذ یچھ کام وچھان سہ دی ضرور امس یمن یچھ کامن ہن سزا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه امس پجہان ہرگز یم یش کامی کرنی ہر گانے سو آئند یمو یچھو کامیو نش پاتھ روز اس پکناون چھاگی رٹت یعنی کل کی مس رٹت ناصیہ کاذبہ خاطئہ یس مس اپوز تو خطا کار چھو کیاز تم سند بدنکن موین موین چھ گنان ہن اثر ووتمت فلیدعو نادیہ ہر گا تمس پنن لوکن تو پنج چاٹن ہند مدت خیال چھو دین سہ تمن آلو سندعو الزبانیہ اس تمو آلو جہنم کن عذاب کن ملائکن امام طبرانین کر روایت از قتادہ تمو فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہر گاہ امہ وقت بو جہل کیاں کرا ضرور رٹان تس جہنمک ملک نن پوٹ کلا لا تطعه واسجد واقترب تس پز نہ ہرگز یہ کرون مگر تو محض بوجھو امس خبیث سن یعنی تو ما ترویو نماز پرن ام سند من بوجھو بلکہ روزو تو بدستور نماز پران بی خدا سن قرب تو نزدیکی حاصل کران اللہ تعالیٰ رچ تہ تہد شر نش کیاز نماز ست سپد تہ قرب خدا حاصل قرب خدا چھ حفاظت بوڑ ذریعہ لہذا مہ کرو تو یمن دشمن ہنزن کتن کن کان التفات